التصفيف. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. याद करो वो वक्त जब हमने तूर को तुम पर उठाकर तुमसे पुख्ता अहद लिया था. वो वाक़या और वो वक्त, इसके बारे में कुछ तफसीलात यूं आती हैं. अल्लाह ताला ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया और उनको तौरात दी, तो उस वक्त बाज लोगों ने ये कहा कि हमें यकीन नहीं आता कि ये अल्लाह का कलाम है जब तक कि हम भी अल्लाह ताला को देख न लें. इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के 70 लोगों को मुंतखब किया और उनको कोहे तूर पर ले गए. वहां अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलामी की, मूसा अलैहिस्सलाम से बातचीत की, लेकिन इन्हें फिर भी यकीन ना आया. ये कहने लगे कि हम तो उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक अल्लाह ताला को खुद अपनी आंखों से सामने न देख लें. उस पर अल्लाह ताला ने इन पर बिजली गिराई और ये फौत हो गए. मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इस्तेदार की कि इनको जिंदगी दी जाए, वरना वो अपनी कौम को वापस जाकर क्या मुंह दिखाएंगे. अल्लाह ताला ने इनको दोबारा उठाया, जिंदा किया, ये अपनी कौम में वापस आए. फिर इनसे वादा लिया गया कि वो इस किताब को मानेंगे, लेकिन इनका हाल ये था कि ये फिर अपनी पुरानी रविश पे आ गए, ना मानने वाली. तो उस पर अल्लाह ताला ने कोहे तूर को इन पर उठा के बुलंद किया, इनके सरों पर मुअल्लक किया और पूछा कि क्या मानते हो या नहीं. अब कौन इनकार कर सकता है जब पहाड़ सर पे खड़ा हो. उस पर इन्होंने क्या कहा कि हम पक्का वादा करते हैं कि हम आपकी बात मानेंगे. उस मौके पर अल्लाह ताला ने फरमाया, खुदू, ले लो, पकड़ लो, मा आतैनाकुम, जो भी हमने तुमको दिया है अपनी किताब में से. कैसे पकड़ो? बेकुव्वतन, मजबूती के साथ. किताब को मजबूत पकड़ने का मतलब क्या है? कि इसको अपने पास रखा जाए, इसको पढ़ा जाए, इसको समझा जाए, इस पर अमल किया जाए, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए. सिर्फ मजबूत पकड़ने का मतलब ये नहीं कि छूटने ना दिया जाए, कि कहीं नीचे ना गिर जाए, और नीचे गिर जाए तो फिर उसको तोल कर उसके बराबर आटा सदका किया जाए और फिर उठाकर डर के मारे इतना ऊंचा रखा जाए कि दोबारा हाथ भी ना पहुंचे वहां, जब तक कोई नीचे स्टूल ना रखा जाए और चढ़ कर ना उतारा जाए, और ये तकलीफ कौन करे, और फिर ऊपर इतना कुछ लपेट दिया जाए ताकि इसकी बेदबी ना हो, फिर उसे खोलने की तकलीफ कौन करे. तो मजबूत पकड़ने का मतलब खुद अल्लाह ताला ने बता दिया, वज़्कुरू माफी, याद रखो उसको जो इसके अंदर लिखा हुआ, जो भूला हुआ है उसको याद करो, और जो मौजूद है उसको समझो. और वज़्कुरू का माना मुफस्सिरीन ने ये भी किया है, वत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, कि तुम्हारे रब की तरफ से जो कुछ तुम पर उतारा गया है उसकी पैरवी करो. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न मिन शर्रि नासि रजुलन फासिकन यक्रउल कुरआन ला यरअवी इला शैइन मिन्हु, लोगों में बदतरीन इंसान वो फासिक शख्स है कि जो कुरान को पढ़ता है लेकिन उसमें से कुछ भी हासिल नहीं करता, या उसकी किसी भी चीज की रियायत नहीं करता. तो यहां बुनियादी तौर पर तो यहूद ने जब शरारतन ये कहा कि हमसे तो तौरात के अहकामात पर अमल नहीं हो सकता, जैसे आजकल हम भी ये कहते रहते हैं, बड़ा मुश्किल है आज के दौर में कुरान पर अमल करना और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करना. तो यहूद ने भी बुनियादी तौर पर यही कहा था कि हमसे तो ये नहीं हो सकेगा. तो उस पर अल्लाह ताला ने कोहे तूर को उनके ऊपर उठाकर उन्हें तलकीन की कि वज़्कुरु मा फीहि, जो इसके अंदर है उसे पकड़ लो, इसको समझो, इस पर अमल करो. इसका फायदा क्या होगा? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम बुरे अंजाम से बच जाओ. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 169 میں جو اس کے بارے میں تفصیل آتی ہے اس عہد کی، اس میں بھی یہ بات آتی ہے، والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو کتاب کو مضبوط تھامیں گے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کریں گے، انا لا نضیع اجر المصلحین، تو ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہ کریں گے. پھر کیا کیا بنی اسرائیل نے اس عہد کے کرنے کے بعد؟ ثم تولیتم، تم نے منہ موڑ لیا، منہ پھیر لیا، بھول بھلا گئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، تم نقصان پا چکے ہوتے، وہ پہاڑ تم پہ گر چکا ہوتا. اب یہاں پر ان کے کتاب کے ساتھ طرز عمل کی ایک دلیل ہے کہ یہ کتاب کے معاملے میں سنجیدہ نہ تھے. کتاب یا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انہوں نے کس طرح روگردانی کی، کس طرح منہ موڑا، اس کی ایک مثال. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہفتے کے دن زیادتی کی. تم سے مراد یہاں کون ہے؟ بنی اسرائیل ہی کو خطاب ہے کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے آبا و اجداد نے کیا کیا تھا، ہفتے کے دن میں زیادتی کی تھی. یہاں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا. سبت کا دن یہود کے ہاں ایک مقدس دن تھا، ہولی ڈے تھا. اس دن ان کے لیے قانون یہ تھا کہ وہ صرف آرام اور عبادت کریں گے، دنیا کا کوئی کام نہیں کریں گے، حتیٰ کہ کھانا پکانے تک کا کام نہیں کریں گے. اور یہ بڑے تاکیدی احکامات تھے ان کے لیے، اور یہاں تک حکم تھا کہ جو شخص اس دن کی حرمت کو توڑے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، وہ واجب القتل ہوگا. داؤد علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کو بہت عروج ملا تھا، تو دین و دنیا کی ترقی پا کر ان کے اندر زوال آنا شروع ہو گیا. ابتدا تو اسی دور سے ہو چکی تھی. تو انہوں نے کیا کیا؟ آیات الہی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، ان میں ہیلا سازی شروع کر دی. حتیٰ کہ ایک بستی جو سمندر کے کنارے تھی جس کا نام ایلا بتایا جاتا ہے، وہاں پر کچھ لوگ رہتے تھے جن کا کام مچھلیاں پکڑنا تھا. ان کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ مچھلیاں ہفتے کے دن نہ پکڑیں، اللہ تعالی کی طرف سے تھا، کیونکہ ان کی زیادتیوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے لیے کچھ احکامات کو سخت کر دیا تھا، ان کے اوپر پابندیاں اور سختیاں زیادہ ہو گئی تھیں ان کی اپنی شرارتوں کی وجہ سے، ان کے لیے ان کا دین مشکل کر دیا گیا تھا بطور سزا کے. تو اب ہوا کیا کہ انہیں منع کیا گیا تھا کہ یہ کیا نہ کریں، مچھلیاں نہ پکڑیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا لیے. ہفتے کے باقی دن مچھلیاں پانی کے اوپر نہیں آتی تھی، اوپر کی سطح پر، لیکن ہفتے کے دن پانی کے اوپر اوپر خوب مچھلیاں آتی اور لہروں کے ساتھ ساحل کے کنارے کی طرف بہت سی مچھلیاں آ جاتی. انہوں نے جو گڑھے کھودے تو جب پانی کی لہریں آتی اور اس کے ساتھ مچھلیاں بھی ہوتی تو وہ مچھلیاں ان گڑھوں میں رہ جاتی اور پانی واپس چلا جاتا، اور اس طرح ان کے گڑھے مچھلیوں سے بھر جاتے. اور یہ ہیلا انہوں نے کس لیے کیا؟ تاکہ مچھلیاں پکڑ سکیں. اور ظاہر کیا کرتے کہ ہم تو ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتے. بعض دوسری روایات میں آتا ہے کہ یہ لوگ جمعے کی شام کو جال ڈال دیتے، ہفتے کے دن جال سمندر میں ہی رہتے، اور اتوار کی صبح کو جال باہر نکال لیتے، جتنی مچھلیاں ہوتی تھیں وہ جال کے اندر ہی آ جاتی. اور یہ کیا کہتے کہ ہم نے تو ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کیا. اصل حکم کیا تھا؟ مچھلیاں نہ پکڑو. مچھلیاں پکڑنے کے لیے پہلے سے ہی انتظام کر لیتے دھوکہ دینے کا، اور پھر وہ دن گزرنے کے بعد وہ مچھلیاں نکال لیتے. بہرحال اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی سے دھوکہ نہیں کھاتے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، اس حرکت پر، اس ہیلہ سازی پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوئے ان سے. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ. ان کی شکلیں بگاڑ دی گئی، ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا گیا. مسخ کرنا کیا ہوتا ہے؟ اصل شکل کو بدل کر کچھ اور شکل بنا دینا. یہاں کیا شکل بنائی گئی تھی؟ بندر کی. تھے انسان، شکلیں بندر جیسی بن گئی. بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدل ڈالا، اللہ نے ان کی شکلوں کو بدل ڈالا. اور فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها، اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا. ہاں سے مراد یہاں یہ واقعہ ہے، یعنی اس قصے کو، اس واقعے کو ہم نے کیا کیا؟ نصیحت اور عبرت بنایا، اس دور کے لوگوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی، کہ کوئی اور ایسا کام نہ کرے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مختلف ہیلوں سے اور بہانوں سے اس کو بدلے نہیں. دین کے احکامات کو جیسے ہیں ویسے ہی لے لینا چاہیے، اپنی طرف سے اسے اس میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے. آج کل بھی ان کے ہاتھ یہ ہیلا سازی جو ہے وہ گئی نہیں. آرتھوڈاکس یہود جو ہیں ان کے ہاں یہ بات ہے کہ ان کی عورتیں سر ڈھانکتی ہیں، انہیں اپنے بال ننگے کرنے کی اجازت نہیں. اب ظاہر ہے کہ دنیا ساری تو بال ننگے کر کے پھر رہی ہے، تو یہ بھلا کیسے ڈھانکیں؟ انہیں بھی تو زمانے کے ساتھ چلنا ہے. تو انہوں نے اس کا ایک بہت خوبصورت طریقہ سوچا. ان کے خیال میں وہ کیا ہے کہ ان کی عورتیں اپنے سارے بال منڈوا لیتی ہیں، ٹینڈ کرا لیتی، اور پھر جس طرح کی چاہتی ہیں وگ پہن لیتی ہیں. کہ ہم اپنے بال تو دکھا نہیں رہے، یہ وگ تو کسی اور کے بال ہیں. تو اس طرح حکم بھی پورا ہو گیا کہ بال نہ دکھاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ فیشن بھی کر لیا، زمانے کے ساتھ بھی چل دیے. بہرحال فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها، ہم نے ان کو عبرت بنا کے رکھ دیا، جو دیکھے جو سنے نصیحت پکڑے ان کی مثال سے. اور متقی لوگ کون؟ تقوی والے، جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے، وہ اس واقعے سے نصیحت حاصل کریں، سبق حاصل کریں. کیونکہ یہ کتاب ہدایت کے لیے نا متقی لوگوں کی. اب دیکھیے کہ اس میں ایک بڑی خوبصورت بات آتی، بندر بننے کا واقعہ باقی لوگوں کے لیے تو عبرت ہے لیکن متقین کے لیے معزت ہے. فرق کیا ہے؟ ایسا کیوں کہا گیا؟ اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت ہے، متقین کے لیے اس میں نصیحت ہے، ایسا کیوں؟ متقی انسان جو ہوتا ہے، ایک سنجیدہ اور حساس انسان جو ہوتا ہے، وہ ایسے واقعات سے سبق لیتا ہے. اور شریر لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ایسے واقعات اس کام کے کرنے سے روک دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں ایک ذرا زبردستی والی بات آ جاتی کہ بس رک گئے، بھاگ رہے تھے، وہ دیکھا کہ مصیبت آ گئی تو رک گئے. لیکن متقی بھاگتا بھی نہیں اس کی طرف، اور اگر کسی اور کو ایسے میں دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دور سے ہی سبق لے لیتا ہے. متقی کے لیے نیکی کرنے کے اور مواقع بڑھ جاتے ہیں. اب ان کے ایک اور رویے کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ احکام کو کس طرح مانتے تھے. یعنی آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا. تو پہلی آیت میں کیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب لینے اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا، اور ان سے کہا کہ مضبوط پکڑو. جب انہوں نے نہ پکڑنا چاہا تو ان کے اوپر پہاڑ معلق کیا، اس پر انہوں نے پکڑ لیا. انہیں کیا حکم ہوا؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، لیکن انہوں نے منہ موڑ لیا. اس کے بعد ان کے لیے ایک اور حکم تھا کہ ہفتے کے دن کام نہیں کرو. تو انہوں نے کیا کیا؟ اس حکم میں منمانی تبدیلی کر لی. پھر ایک اور حکم کہ گائے ذبح کرو. کیوں ذبح کرو؟ تاکہ جس کو تم معبود سمجھتے ہو اس کا معبود نہ ہونا تم پہ ثابت ہو جائے. اب آپ دیکھیے کہ اس حکم کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرًا، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے، بقرۃً، کوئی بھی گائے ذبح کر لو. قالوا، انہوں نے کہا، اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، کیا تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، ہم سے مذاق کرتے ہو؟ یہ کیوں کہا انہوں نے کہ گائے کو تو ہم اتنا مقدس سمجھتے ہیں، اس کی اتنی عزت کرتے ہیں، اور تم ہم سے یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اسی کے گلے پہ چھری رکھ دیں، اس کا گلا کاٹ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ Are you joking, kidding? قال اعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ لیتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا کس کا کام ہوتا ہے؟ جاہلوں کا کام ہوتا ہے. علم والے کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، کسی کو تیز نہیں کرتے، کسی کو بے وقوف نہیں بناتے. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں کا سا کام کروں، کہ میں تمہارا مذاق اڑاؤں. قال ادعُ لنا ربك يبين لنا ما هي، اب آپ دیکھیے ان کی مرضی تو تھی نہیں عمل کرنے کی، کہنے لگے اچھا پھر دعا کرو اپنے رب سے. یہ تو ان کا پرانا وتیرہ نا، پیچھے بھی انہوں نے کیا کہا، دعا کرو اپنے رب سے، یہاں بھی یہی ہے، دعا کرو اپنے رب سے کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی، اپنے رب سے پوچھ کے آؤ کہ کیسی گائے ذبح کر. قالا، کہنے لگے، انہ یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃن، کہ وہ ایک ایسی گائے ہے، لا فاردن، نہ وہ بوڑھی ہے، ولا بکرون، اور نہ وہ بچیا ہے، اوانم بین ذلک، ان دو کے درمیان کی عمر کی ہے، ففعلوا ما تؤمرون، کر لو جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے، جو تم حکم دیے جا رہے ہو اس کو کر گزرو. لیکن کہاں کرنے والے تھے، نیت ہوتی تو کرتے. قالو، کہنے لگے، ادعُ لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اپنے رب سے پوچھ دو کہ ہم پر واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. عمر کو پتہ چل گئی، رنگ بتاؤ. قال انہ یقول، کہنے لگے، بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ ایک زرد رنگ کی گائے ہے، فاقع لونہا، جس کا رنگ چمکتا ہے، خالص ہے، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے. لیکن ابھی بھی تسلی نہیں، اور سوال. قالوا ادعُ لنا ربک یبین لنا ما ہی، اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤ کہ وہ کیسی گائے. ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ گائیں تو ہم پہ مل جل گئی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، بہت سی گائیں ہیں جو اسی طرح کی، ایسے ہی رنگ کی ہیں یا ایسی ہی عمر کی ہیں، تو ہم ان میں سے کون سی گائے ذبح کریں؟ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو پا لینے والے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بنی اسرائیل انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک اس گائے کا پتہ نہ چلتا. قال انہ یقول، اچھا بساؤ کا تھا، انشاءاللہ کس کام کے لیے کہتے ہیں، جس کے لیے پوری طرح نیت نہیں ہوتی. یہاں بھی کچھ ایسا ہی حال لگتا ہے. قال انہ یقول انہا بقرۃ، پھر جواب آ گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گائے ایسی ہے، لا ذلول، نہ تو نرم ہے، پست ہے، یعنی ڈھیلی ڈھالی نہیں، تثیر الارض، کہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ایسی ہو کہ جو کھیتوں کو پانی پلائے، مسلمت، صحیح سلامت ہے، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہیں. اب پھنسے، یعنی صرف رنگ ہی کی بات نہیں، اب رنگ بھی ایسا کہ جو پورے کا پورا ایک ہی ہو، اس میں ایک بھی داغ نہ ہو. قال الان جئت بالحق، کہنے لگے، اب لایا ہے تو حق، اب ہم کو اصل بات پتہ چلی، اب بات سمجھ میں آئی، فذبحوها، تو انہوں نے اس کو ذبح کیا. وما کادوا یفعلون، وہ ایسا کرتے دکھائی نہ دیتے تھے، لگتا نہ تھا کہ وہ ایسا کریں گے.